بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. محترم مؤمنler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in 17. sırasına yerleştirilmiş İsra suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. İnşallah bu haftadan itibaren bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, elimizden tutup bizi nereye oturtacak, bize hangi şerefli bilgileri aktaracak, bizim konumumuzu, bizim çapımızı, bizim gramımızı nasıl belirleyecek? İnşallah bu haftadan itibaren İsra suresini birlikte okumaya, tanımaya başlıyoruz. Sure Mekke'de hicretten takriben bir yıl önce inen en son surelerdendir. Surede İsra konusu gündeme getirildiği için bu sureye İsra suresi adı verilmiştir. Peygamber Efendimizin en yakın arkadaşı, en sadık dostu Hatice annemiz vefat etmiş. Kendisi Müslüman olmadığı halde Peygamber Efendimiz'e kol kanat gelmiş, yeğenimin kılına dokunanın dünyasını dar ederim, dünyayı ona zindan ederim demiş. Peygamberimizin amcası Ebu Talip de hayata gözlerini yummuş ve o yıla hüzün yılı adı verilmiş. Gerçekten Müslümanlar için akla hayale gelmedik işkenceler başlamış. Hamisini, en büyük destekçisini kaybettiği için Peygamber Efendimiz'e ve beraberindeki bir avuç Müslümana karşı akla hayale gelmedik alaylar, işkenceler adeta yağmur gibi yağmaya başlamış. İşte böyle bir ortamda bunalmış, daralmış olan sevgili elçisini rahatlatmak, ona büyük ayetlerinden bir kısmını göstermek üzere Rabbimiz onu Miraç'a davet eder. İşte bu sure bu konuyu gündeme alarak söze başladığı için sureye İsra suresi adı verilmiştir. Bakın Rabbimiz o konuyu gündeme alarak surenin ilk ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huvessemi'ul basir. Kulunu, sevgili elçisini bir gece mescidi haramdan alıp etrafını mübarek kıldığı, etrafını bereketli kıldığı Mescid-i Aksa'ya yürüten, orada kuluna bir kısım ayetlerini gösteren Allah'ın şanı çok yücedir. Bir kısım ayetlerini kulu Muhammed Aleyhisselam'a göstermek için onu Mescid-i Haram'dan bir gece alıp yürüten Allah'ın şanı çok yücedir. Allah tesbihe layık olandır. Allah Sübhan'dır. Allah gündemde tutulmaya layık olandır. Allah yasaları uygulanmaya layık olandır. Allah çektiği yere gidilmeye layık olandır. Bakın Rabbimiz işte suresinin başında kendisinin tesbih edilmesini istiyor. Ey Müslümanlar, sizler de Subhanallah deyin. Allah'ı tesbih edin. Allah'ı gündemde tutun. Allah'ın yasalarını uygulayın. Çünkü göklerde ve yerde tesbih edilecek Allah'tan başka bir varlık yoktur. Allah Sübhan'dır. Allah tüm noksan sıfatlardan münezzehtir. Allah tüm kemal sıfatlarla muttasıftır. Allah kullarına benzetilmemelidir. Ona noksanlık izafe edilmemelidir. Allah tesbih edilmelidir. İşte Allah böylece kendisinin gündeme alınmasını, tesbih edilmesini istiyor ve böylece kulunu bir gece yolculuğuna çıkarıyor. İsra gece yolculuğu demektir. Rabbimiz bir gece kulu Muhammed Aleyhisselam'ı Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksa'ya götürecek, orada ona bir kısım ayetlerini gösterecek. Sonra Mescid-i Aksa'dan 7 kat semaya uruç gerçekleşecek. Sonra oradan da Sidre-i Münteha'ya yükselecekler Cebrail Aleyhisselam'la birlikte. Sonra Cebrail Aleyhisselam orada geri kalacak. Ey Muhammed, bundan sonrasını kendin gitmek zorundasın. Ben izinli değilim, ben dayanamam diyecek. Allah'ın Resulü daha da yücelere yücelecek. Daha da yüce şereflere erişecek. Orada Allah'la bizzat konuşacak. Allah onunla aracısız konuşacak. Allah'ın kelam sıfatına mazhar olacak. Sonra orada Allah'ın bir kısım ayetlerini görecek sevgili peygamberimiz. Cenneti görecek, cehennemi görecek. Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine dair, Allah'ın egemenlik ve saltanatına dair bir kısım ayetlerini görecek. Sonra işte şu anda Mekke'deki kötü havaya rağmen çok yakında kendisini iyi günlerin beklediği müjdesiyle Allah'ın Resulü moralle dopdolu olarak, şerefle dopdolu olarak tekrar Mescid-i Aksa'ya dönecek. Oradan da Mescid-i Haram'a dönecek. Böylece Rabbimiz elçisini böyle yüce bir miraca mazhar kılacak. Sonra o miracın dönüşünde Rabbimiz müminlere 5 vakit namazı hediye edecek ve Müslümanlara diyecek ki ey kullarım, ey peygamberimin yolunun yolcuları, sizler de kıyamete kadar peygamberin miracına, peygamberin onuruna ve şerefine ortak olmak istiyorsanız sizler de 5 vakit namazı eda edin. 5 vakit namazla benimle diyalog kurun. Bilesiniz ki Peygamber Aleyhisselam'ın beyanıyla as-salatu mi'racul mu'min, namaz müminin miracıdır. Müminler namazla Peygamber Aleyhisselam'ın miracına ortak olurlar. Namazda okudukları Kur'an'la Allah'la konuşma şerefine ererler. İşte böylece Rabbimiz o miraç yolculuğunun sonunda Müslümanlara 5 vakit namazı emredecek, hediye edecek. Böylece Müslümanlar da peygamberin miracına ortak olacaklar. Peygamberin şerefine ve onuruna ortak olacaklar. Ne büyük bir şeref değil mi? Daha önce Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a da böyle bir şerefini lütfetmişti. Böyle bir miraç nimetini lütfetmişti. Rabbimiz Tur Dağı'nın eteklerinde Musa Aleyhisselam'la bizzat konuşmuş, onu kelam sıfatına mazhar kılmış, işte bu sefer de bir başka elçisini, bir başka peygamberini, bir başka mekana, bir başka zamana, bir başka şerefli miraca davet ediyor ve böylece Resul-i Ekrem Efendimiz'e bir kısım ayetlerini göstermek istiyordu. İkinci ayeti kerimede de zaten hemen Musa Aleyhisselam gündeme getiriliyor. Bakın Allah buyuruyor ki وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ huden li beni İsraile ellâ tettehidû min dûni vekîlâ. Şüphesiz ki biz daha önce Musa'ya kitap verdik. Rabbimiz daha önce Musa Aleyhisselam'ı Sina çölünde, mukaddes Tuva Vadisi'nde Tur Dağı'nın eteklerine davet etmiş. Rabbimiz önce Musa Aleyhisselam'a suhuf vermiş, sonra da Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı lütfetmişti. وَجَعَلْنَاهُ هُدَنْ لِبَنِي İsrail. Biz o Musa Aleyhisselam'a verdiğimiz Tevrat'ı İsrail oğulları için bir hidayet rehberi, bir hidayet öncüsü kıldık. Ve biz o Tevrat'ta İsrail oğullarına şunları söyledik diyor Rabbimiz. اَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَنُوهُ. Ey Nuh'la birlikte gemide kurtardıklarımızın zürriyeti. Ey Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemide yürüttüklerimizin, gemide kurtardıklarımızın torunları. Sakın ha sakın benden başka vekil kabul etmeyin. Hayatınızda benden başka kefil, benden başka vekil kabul etmeyin. Rab, Melik ve İlah olarak sadece bana iman edin. Hayatınızı düzenleme yetkisini sadece bende görün. Sadece bana kul olun. Sadece benim yasalarımı uygulayın. Sadece benim çektiğim yere gidin. Hayatınızda benden başka veli ve vekil kabul etmeyin dedik. Kime demiş Allah onu? İşte İsrail oğullarına demiş, işte Musa Aleyhisselam'ın toplumuna demiş, İsa Aleyhisselam'ın toplumuna demiş ve en son ümmeti Muhammed'e aynı şeyleri Rabbimiz emredivermiş. Çünkü Musa Aleyhisselam da onun toplumu da, İsa Aleyhisselam da ona iman edenler de, Muhammed Aleyhisselam da onun yolunun yolcuları da hepsi Allah'ın gemide taşıdıklarının torunlarıdır. Nuh Aleyhisselam ve onunla birlikte Rabbimizin gemide kurtardıklarının zürriyetidir. İşte gerek Musa Aleyhisselam'ın toplumuna, gerek İsa Aleyhisselam'ın ümmetine, gerekse son ümmet, ümmeti Muhammed'e Rabbimiz diyor ki, ey kullarım, ey gemide taşıyıp kurtardığımız Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemide bir başka miraca ulaştırdığımız müminlerin torunları, sakın ha sakın hayatınızda benden başka veliler, vekiller kabul etmeyin. Benden başka yasa belirleyici, program yapıcı tanrılar kabul etmeyin. Evet, bakın bu ayetiyle Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e şunları hatırlatıyordu. Ey Peygamberim, miraca çıkan kullarının ilki sensin ama bilesin ki senden önce de o nimete eriştirdiğim kullarım vardır. Onlardan birisi Musa Aleyhisselam'dır. Ben Tur Dağı'nın eteklerinde Musa ile bizzat konuştum. O benim bizzat konuşmama şahit oldu. Ona da bir başka miraç nimetini lütfetmiştim. Bir de Nuh peygamberi de gemide benim rıda ve rıdvanıma yükselmişti. O da kendisiyle birlikteki Müslümanlarla birlikte Nuh Aleyhisselam da bir başka miraç nimetine nail olan idi. Böylece bilesin ki ey peygamberim, senden önce de benim bu miraç nimetime ulaşan kullarım vardı. İnnehu kâne abden şekûra. Şüphesiz ki Nuh Aleyhisselam Rabbinin nimetlerini gündeme alan, Rabbinin nimetlerine karşı son derece şükreden kullarımızdan idi. Öyleyse ey peygamberim, nasıl ki Nuh Aleyhisselam Rabbinin nimetlerine şükrediyordu, nasıl ki Musa Aleyhisselam Rabbinin nimetlerine şükrediyordu ve öyleyse ey peygamber ve ey peygamber yolunun yolcusu, son dönemin müminleri, sizler de önceki müminler gibi Rablerinizin nimetlerine şükredin. Nimetleri kullanırken Rabbinizi gündeme alın ve ey peygamberim, bu miraç nimetinin arkasından sen de sürekli bana şükreden bir kul ol. Peygamber Aleyhisselam Mescid-i Aksa'da bir gece Rabbimiz almış onu, bir gece Cebrail aleyhisselam almış Peygamberimizi Mescid-i Haram'dan, bir buruğa bindirmiş, birlikte Mescid-i Haram'a gelmişler. Mescid-i Haram tıpkı Mescid-i Aksa tıpkı Mescid-i Haram gibi kutsal bir mescittir. Her ikisinin de inşasının arasında Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla 40 yıl var. Rivayetlere göre Allahu Alem, Adem atamız önce Mekke'deki Mescid-i Haram'ı inşa eder. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı yine Adem atamız inşa eder. Aralarında 40 yıl var. İşte Adem atamızın inşa ettiği, daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın Ur kentinde kavmiyle, babasıyla, toplumuyla ve zalim Nemrut'la verdiği onurlu bir mücadelenin arkasından hicret edip o bölgede yaşadığı Mescid-i Aksa gerçekten Rabbimizin kutsal kıldığı bir mescittir. Daha sonra Süleyman Aleyhisselam restore eden Mescid-i Aksa'yı hatta ilaveler yapar, büyütür. İşte Mescid-i Aksa önceki peygamberlerin ikinci durağı idi. Mescid-i Aksa için tarihte çok savaşlar yapıldı. Allah'ın elçileri, Allah'ın İsrail oğullarına gönderdiği ve İsrail oğulları tarafından şehit edilen elçiler hepsi Mescid-i Aksa civarında yaşamış, orada vefat etmiş elçilerdir. Yahya ve Zekeriya aleyhisselamlar oradaydı. İsa aleyhisselam orada peygamberlik göreviyle görevlendirilmiş idi. Peygamber Efendimizin bir hadisinin beyanıyla sefer yapılmaya değer 3 mescit var yeryüzünde. Yani bir Müslümanın sefer düzenlemesine değecek 3 mescit var yeryüzünde. Onlardan birisi Mekke'deki Mescid-i Haram, ikincisi Kudüs'teki Mescid-i Aksa, üçüncüsü de Medine'deki Mescid-i Nebevi. Peygamber Aleyhisselam bir hadislerinde öyle buyuruyor. Şu anda Peygamber Efendimiz Mescid-i Aksa'da, Cebrail Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'a Mescid-i Aksa'da bir bardak şarap, bir bardak da süt ikram eder. Allah'ın Resulü şarabı değil de sütü kabul eder. Cebrail Aleyhisselam buyurur ki, tebrik ederim ey Muhammed. Sen gerçekten iyi olanı, fıtrata uygun olanı tercih ettin der. Sonra Allah orada Peygamber Efendimiz'e bir kısım ayetlerini gösterir. Sonra Allah'ın Resulü bütün peygamberlerin önüne geçip orada 2 rekat namaz kıldırır. Sonra Cebrail Aleyhisselam'la birlikte gökyüzüne oruç başlar. 7 kat semaya yükselirler. Semanın her bir katında Allah'ın Resulü peygamberlerle buluşur, görüşür, konuşur, tanışır. Sonra Sidre-i Münteha, sonra daha da yücelere çıkar. Allah'ın şerefli makamlarına ulaşır. Orada Rabbimizin uluhiyet ve rububiyetine ait, Rabbimizin egemenlik ve saltanatına ait bir kısım ayetlerini görür ve Peygamber Aleyhisselam geri döner. İşte bu bölümde Rabbimiz bize bunu anlattı. Bundan sonra bakın İsrail oğullarına bir sesleniş gelecek. Az evvel de ifade ettiğim gibi bu sure Mekke'de geliyordu ve İsrailoğulları yani Yahudiler Mekke'de pek yoktu. Onlar Medine'de yerleşmişler, onlar Hayber civarında yerleşmişlerdi İsrailoğulları. Ama bir yıl sonra Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret buyuracak. Peygamber Aleyhisselam'a iman eden Müslümanlar Medine'ye hicret buyuracak ve Yahudilerin ayaklarına kadar gelecek deyip bekledikleri peygamber, işte şimdiden hicretten bir yıl önce Rabbimiz surenin bu ayetinde yavaş yavaş İsrail oğullarına, Yahudilere seslenmeye başlıyor ki haberdar olsunlar, bekledikleri peygamberin Mekke'de zuhur ettiğinin farkına varsınlar diye, kulak kabartsınlar diye yavaş yavaş Rabbimiz surenin bu bölümünde Medineli Yahudilere, yani İsrail oğullarına seslenmeye başlıyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَقَدَيْنَا اِلَى بَنِي اِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ Biz kitapta İsrail oğullarına şunu hükmettik, şunu yasa olarak belirledik. Hangi kitapta? Allahu Alem ya Tevrat'ta, ya Kur'an'da, ya da Levh-i Mahfuz'da, yahut da onların kaderinde Allah, İsrail oğullarının kaderinde Allah şöyle bir yazdı, yazmış, şöyle bir kader tespit etmiş, şöyle bir yasa belirlemiş. Neymiş o yasa? لَتُفْسِدُنَّ فِي الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ Ey İsrail oğulları, sizler yeryüzünde iki kere bozgunculuk yapacaksınız. Yeryüzünde iki kere itaatten ve bana kulluktan çıkacaksınız. İki kere isyan içinde bir hayatın adamı olacaksınız. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا Ve iki kere kibirlendikçe kibirlenecek, yükseldikçe yükselecek, kabardıkça kabaracak, bize itaatten, bize kulluktan çıkacaksınız. Ayetlerin tümünü okuduktan sonra inşallah söyleyeceklerimizi söylemeye başlayalım. فَاِذَا وَعْدُ اُولَهُمَا O iki vaatten birincisi geldiği zaman, hani iki kere yoldan çıkacaksınız, iki kere bozgunculuk yapacaksınız demişti ya Rabbimiz, işte o iki kere bozgunculuktan birincisi geldiği zaman فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَهُمَا Onlardan birincisi geldiği zaman بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ Biz de sizden intikam almak için, sizin burunlarınızı yere sürtmek için güçlü kuvvetli orduları sizin üstünüze göndereceğiz de. فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ O ordular sizin ülkenize girerler, sizin evlerinize kadar girerler, orada sizi arayıp bulurlar. Böyle sinek toplar gibi sizi arayıp bulurlar, araştırırlar, sizi cezalandırırlar. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا İşte bu bizim tarafımızdan gerçekleşmesi kesin olan bir vaattir, bir yazgıdır, bir yasadır. Evet, anlatılan şu, biraz sonra detayını anlatacağım da, ey İsrailoğulları, siz hayatınızda iki kere itaatten çıkacak, bana kulluktan çıkacak, kibirlendikçe kibirlenecek, yükseldikçe yükselecek, bozgunculuk yapacaksınız. İşte onlardan birincisini gerçekleştirdiğiniz zaman, yani birinci isyanınızı, birinci bozgunculuğunuzu gerçekleştirdiğiniz zaman, ben sizden intikam almak için üstünüze güçlü kuvvetli ordular göndereceğim. Onlar sizin şehirlerinize, evlerinize girecekler. Sizi birer birer evlerinizin içinden toplayacaklar ve sizi öldürecekler, sizi sürecekler. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ Sonra düşmanlarınıza karşı ben size tekrar yardım edeceğim. Sizler bana kulluğa yönelince o isyanlarınızı, o kibirlenmenizi, o bozgunculuklarınızı bırakıp bana kulluğa dönünce, tevbe edince ben de sizi tekrar destekleyecek, sizi gündemime alacak, size güç ve kuvvet verecek, düşmanlarınıza karşı sizi tekrar üstün bir konuma, galip bir konuma getireceğim. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ Size mallar ve oğullar vereceğim. Yani size ekonomik ve siyasal güç vereceğim, size ekonomik ve askeri güç vereceğim, sizi tekrar yeryüzünde güçlü bir konuma getireceğim. وَجَعَلْنَا كُمْ اَكْفَرَ نَف۪يرًا Sizin neferinizi, sizin ordunuzu, sizin gücünüzü, sayınızı da artıracağım. Böylece ilk yenilginizden sonra sizi tekrar yeryüzünde düşmanlarınıza karşı güçlü kuvvetli bir konuma, galip bir konuma getireceğim. İn ahsentum ahsentum. Eğer siz iyilik ederseniz bilesiniz ki iyiliğiniz kendinizedir. Muhsince bir hayata, beni görüyormuşçasına bir kulluğa yönelirseniz bu kulluğunuzun faydası sizin kendinizedir. Ama ve in esetüm, eğer ey İsrailoğulları siz bize karşı kötülük yapmaya kalkarsanız, yani bize karşı isyanı tercih ederseniz, kötülük peşine düşerseniz felaha, o da sizin aleyhinize. Yani iyiliğiniz de sizin için, kötülüğünüz de sizin için. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, o sözünü ettiğim iki vaatten sonuncusu, yani ikincisi geldiği zaman, yani ikinci defa isyan içine girdiğiniz zaman, ikinci defa bana kulluğu terk edip bozgunculuk içine düştüğünüz zaman, لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ, sizin yüzlerinizi kedere boğmak için, yüzlerinizi simsiyah hale getirmek için, وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ, ve ilk defa mescide girdikleri gibi, ilk defa Kudüs'e girdikleri gibi, ilk defa Mescid-i Aksa'ya girdikleri ya da evlerinize kadar girip sizleri araştırıp yakalayıp öldürdükleri gibi bir başka orduyu ben sizin üzerinize göndereceğim. Bir başka imparatoru ben size musallat kılacağım. Tekrar girecekler. İkinci defa sizi öldürecekler. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا, böylece ülkenizde taş taş üstünde bırakmayacaklar. Ülkenizde ele geçirdikleri her yeri yerle bir edip harap edecekler. Bakın Rabbimiz İsrailoğullarının önceki tarihiyle alakalı bize bir bilgi aktarıyor. Konu ne? Bakın konu şu. Dönem hangi dönem tam olarak bilmiyoruz. Allahu alem diyoruz. Allah bilir diyoruz. İsrailoğulları tarihlerinde iki kere kulluktan çıkmışlar. İki kere Allah'a isyanı tercih etmişler. İki kere suçlu bir konuma düşmüşler. Allah da iki kere onların burnunu yere sürtmüş. Yeryüzünün güçlü kuvvetli ordularını iki kere onların üzerine musallat kılmış. Ama sonra pişman olmuşlar. İki kere de Allah onlara destek verip düşmanlarına karşı onları galip getirmiş. Peki hangi dönemdi? İşte ben o dönemle alakalı, o bilgilerle alakalı şöyle kısa bir tarihi bilgi vereyim. Önce bir İsrailoğullarını tanıyalım. Gerçi önceki derslerimizde de söyledik ama yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. İsrailoğulları Yakup oğulları demektir. Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an'daki bir başka ismi de İsrail'dir. İsrail oğulları da Yakup oğulları demektir. Kaç tane oğlu vardı Yakup Aleyhisselam'ın? Yusuf'la birlikte 12 oğlu vardı. Yakup Aleyhisselam 12 oğluyla birlikte Filistin bölgesinde bir hayat yaşayıp dururken, oğulları Yusuf suresinde de gördüğümüz gibi Yusuf'u, kardeşleri Yusuf'u kuyuya atarlar. Yusuf Aleyhisselam Mısır'da köle olarak satılır. Sonra Aziz'in evinde büyür Yusuf Aleyhisselam. Aziz'in karısıyla bir imtihanları söz konusu olur. O imtihandan alın akıyla çıkan Yusuf Aleyhisselam sonra bir süre zindana gönderilir. Bir sürelik zindan hayatından sonra kral bir rüya görür. Hiç kimse kralın rüyasının içinden çıkamaz. Peygamberlik bilgisiyle, nübüvvet ve risalet bilgisiyle o rüyayı Yusuf Aleyhisselam yorumlar ve Yusuf Aleyhisselam'dan zindandan çıkar. Kral Müslüman olur. Ey Yusuf, ülken ülkendir. Tacım tacındır, tahtım tahtındır. Askerim askerindir, devletim devletindir, gücüm gücündür de tüm yetkilerini Yusuf Aleyhisselam'a devreder. Ve Allah'ın elçisi Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olur. Baba Yakup Aleyhisselam, anne ve diğer kardeşleri bütün akrabaları Filistin bölgesinden Mısır'a hicret ederler. Yusuf Aleyhisselam'ın ülkesine hicret ederler ve o tarihten itibaren Mısır'da Müslümanların, yani İsrail oğullarının, yani Yakup oğullarının egemenliği başlar. 600 yıl Müslümanlar, Yakup oğulları Mısır'da egemen olurlar. O gün tüm dünya Mısır'dan yönetiliyor, Mısır'da saraydan yönetiliyordu. Sarayda da Müslümanlar vardı, yönetimde İsrail oğulları vardı. 600 yıl bütün dünya gerçekten adil bir sistem görür. Bütün dünya dengeli, muvazeneli bir hayat yaşar. 600 yılın sonunda Firavun oğulları bir desise ile, bir hile ile Mısır'da iktidarı ele geçirirler ve İsrail oğullarını, yani Müslümanları köleleştirirler. 400 yılda Müslümanların Mısır'da kölelik serüveni başlar. Firavun ve Firavun oğulları, Firavun sistemi Müslümanlara öylesine işkence eder, öylesine zulmeder ki bu 400 yıllık bir süreç içinde Müslümanların ne imanları kalır, ne dinleri, ne şahsiyetleri, ne kimlikleri, ne namusları, ne iffetleri, her şeylerini kaybeder Müslümanlar ve bir kurtarıcı beklemeye başlarlar. Allah onlara kurtarıcı olarak bir Musa peygamberi gönderir. Musa Aleyhisselam, Firavun oğullarıyla uzun bir davet kavgasından, mücadelesinden sonra, bir de bu arada İsrail oğullarını da uzun süre ikna çabasından sonra, ikna eder İsrail oğullarını, bir gece onları alır, Mısır'ı terk ederler. Firavun bir ordu hazırlar, onların peşine takılır. Nihayet Kızıldeniz'e gelir Müslümanlar, önde deniz, arkada Firavun ve ordusu. Telaşlanır Müslümanlar, Musa Aleyhisselam durun der. Bu emri bana veren Rabbim asla bizi onlara mahkum etmeyecek der. Bismillah deyip asasını denize vurur. Deniz yarılır, kupkuru bir yol oluşur. Müslümanlar ve beraberindeki Musa Aleyhisselam sağ salim karşı tarafa geçerlerken Firavun ve ordusu denizde boğulur. Böylece bakın, 1000 yıl önce Yusuf peygamber sebebiyle Mısır'a hicret eden, Mısır'da 600 yıl egemenlik, 400 yılda kölelik hayatı yaşayan Müslümanlar böyle bir yay çizerek tekrar geldikleri ata yurdu, İbrahim Aleyhisselam'ın yurdu, İshak Aleyhisselam'ın yurdu, Yakup Aleyhisselam'ın ve Yusuf Aleyhisselam'ın yurdu olan Filistin bölgesine tekrar 1000 yıl sonra Müslümanlar geri dönerler. Bakın, Filistin'e, yani Kudüs'e yaklaştıklarında Allah Musa Aleyhisselam'a şunu emreder. Ey Musa, ben Müslümanlara şu bereketli toprakları, Kudüs ve civarını, Filistin bölgesini vaat ettim. Ben Müslümanlara vaat ettim. Hadi Kudüs'ü fethedin. Ben size izzetli ve şerefli bir hayat yaşatayım. Musa Aleyhisselam toplumuna emreder ama toplum bu işe henüz hazır değildir. Çok cins bir toplumdur İsrailoğulları. Kölelikten yeni çıkmışlardır. Savaşacak gücü kendilerinde bulamazlar ve derler ki ey Musa, sen ve Rabbin gidin savaşın, şehri teslim alın, bizim gelebileceğimiz bir güzelliğe, bir dizayna kavuşturun, sonra haber edin, biz de gelip yerleşelim. Şuna bakın, sen ve Rabbin gidin ey Musa savaşın, o şehirdekileri oradan çıkarın, sonra biz gelip yerleşelim. Tıpkı bugünkü Müslümanların, bu mescitler kimi Müslümanların? Efendim, bu mescitler namaz kılmaya layık değil. Müslümanlardan bir kısmı, birileri mescitleri bir düzenlesinler, bir dizayn etsinler, bizim girebileceğimiz duruma getirsinler, biz de ondan sonra gelip onlarda namaz kılalım. Kim yapacak bunu? Bu İsrailoğullarının tavrıdır. Yani birileri yapsın, birileri düzenlesin, dizayn etsin, biz ondan sonra gelelim derseniz, 60 sene bekleseniz, 1000 sene bekleseniz kim düzeltecek? Yahu siz düzelteceksiniz. Eğer şu anda o mescitler namaz kılınamayacak durumdaysa siz düzeltin. Siz düzeltin de hiç olmazsa mescitler güzel bir cemaat görsün. Niye kaçıyorsunuz? Niye birilerinden bekliyorsunuz? Neyse bu antiparantez bir cümleydi. Geçtik orasını. Savaşı göze alamaz İsrailoğulları. Allah da onları 40 yıl Tih sahrasında başıboş bir vaziyette, vatansız, evsiz, baksız bir vaziyette cezalandırdı. 40 yıl onları Tih çölünde gezdirip dolaştırıverdi. Aradan 40 yıl geçti. Birinci nesil vefat etti. Yani Mısır'dan gelen nesil vefat etti. İkinci nesil çölde dünyaya geldi. Onlar Mısır'ı görmemişti. Onlar Firavun'u hiç görmemişti. Çölde dünyaya geldiği için onlar özgürce dünyaya gelmiş. Ama Musa Aleyhisselam vefat etmişti bu arada. Harun Aleyhisselam da vefat etmişti bu arada. Yuşa Aleyhisselam peygamberdi. İşte ikinci nesil, o çölde dünyaya gelen özgür nesil, Yuşa Aleyhisselam'la birlikte Filistin bölgesini fethetti. Kudüs'ü fethettiler. Böylece İbrahim Aleyhisselam döneminde, daha önce Adem Aleyhisselam döneminde işlevini yürüten Mescid-i Aksa'yı tekrar eski işlevine döndürdüler. Tekrar ibadete açtı İsrail oğulları, Müslümanlar. Tekrar Mescid-i Aksa'da tekbir sesleri yükseldi. Böylece bakın Müslümanlar o bölgeye hakim oldular. Uzun yıllar Müslümanlar o bölgede Müslümanca bir hayat yaşadılar. Bakın işte Allah'ın haber verdiği birinci yoldan çıkma dönemi geldi. Yahudiler Allah'ı ve peygamberi unuttular. Kitaplarıyla ilişkilerini kestiler. Peygamberleriyle diyaloglarını kestiler. Tamamen Allah'a kulluktan çıktılar. İsyan içinde bir hayatın adamı oldular. Kibirlendikçe kibirlendiler. Yükseldikçe yükseldiler. Böylece yeryüzünde ilk bozgunculuklarını gerçekleştirdi. Ve Cenab-ı Hak da onların üzerine Babil kralı Buhtun Nasır'ı gönderiverdi. Buhtun Nasır Kudüs'e girdi. Mescid-i Aksa'ya girdi. Evlerine girdi. İsrailoğullarını, Müslümanları birer birer evlerinde yakaladı. Yarısından fazlasını şehit etti. Kılıçtan geçirdi Buhtun Nasır. Geri kalan kısmını da köle olarak tüm dünya pazarlarına dağıtıverdi, satıverdi, sürgüne gönderiverdi. Bakın İsrailoğulları, o Müslümanlar böylece yeryüzünde ilk bozgunlarını yaşadılar. Allah'a kulluktan çıktıkları için, Allah'a itaatten çıktıkları için Allah da onları böylece Buhtun Nasır'la cezalandırıverdi. Uzun süre bir sürgün hayatı yaşadılar. Kadın kocasından, koca karısından, baba evladından, evlat babasından, kardeş kardeşinden ayrı kaldı. Böyle bir sürgün hayatı yaşadılar. Sonra toparlandılar. Allah diyor ya, siz bize kulluğa dönerseniz biz de size yardım edeceğiz diyor ya Rabbimiz. Döndüler Allah'a, yalvarıp yakardılar. Yanlarında işlerinde bir peygamber var. O peygamberin adını söylemiyor Rabbimiz. Ona gelip dediler ki ey peygamber, ne olur Allah'a yalvarıp yakarsan da Allah bize bir komutan tayin etse, biz de o komutanın komutasında savaşıp şu Kudüs'ü, şehrimizi tekrar geri alsak, çoluk çocuğumuza, eski izzetli ve şerefli hayatımıza yeniden kavuşsak dediler. O peygamber dedi ki yapmayın, etmeyin. Allah'tan bir savaş istersiniz, bir cihat istersiniz de Allah size bir cihadı, bir savaşı farz kılar da yerine getirmezseniz işiniz biter dedi. Ben sizi biliyorum dedi. Dediler ki niye savaşmayalım? Çoluk çocuğumuz elimizden alınmış, ülkemiz, vatanımız elimizden alınmış. Niye savaşmayalım? Biz kesin savaşacağız dediler. Sonra işlerindeki peygamber onlara Talut'u gösterdi. İşte Allah size Talut'u komutan olarak seçti. Hadi buyurun, Talut'un komutasında Kudüs'ü fethedin dedi. Ama İsrailoğullarından büyük bir kısmı hemen ilk planda imtihanı kaybetti. Elendiler. Dediler ki ne? Talut mu dedin? Yani şimdi biz onun komutasında savaşacağız öyle mi? Olmaz dediler. Onun gücü yok, kuvveti yok. Yani ne malı var, ne mülkü var, ne ekonomik ve siyasal gücü var. Biz ondan da bu işe daha layıkız. Biz kesinlikle Talut'un komutasında savaşmayız dediler. Bir kısım elendi. Az bir kısım Talut'la birlikte yola çıktı. Kudüs'ü fethetmek üzere, Allah'ın vaat ettiği mukaddes toprakları fethetmek üzere yola çıktılar. Yolda bir nehirle karşılaştılar. Talut dedi ki, kim ki bu nehirden kana kana doya doya içerse o imtihanı kaybedecek. Ama bir avuç içen bunun dışında bir avuç içen müstesna dedi. Allahu alem, o nehir dünya idi. Kim ki böyle fazlaca dünyaya dalarsa zaten o imtihanı kaybedecek, ahireti unutacak, ama dünyadan ihtiyaç kadar, belini doğrultacak kadar, cenneti, Allah'a kulluğu icra edebilecek kadar, ihtiyaç kadar müstesna, bir avucu müstesna diyor ya, Allahu alem o dünya idi, ama büyük bir kısmı kana kana içi verdiler o nehirden, şişip kaldılar, elenip kaldılar, az bir grup içmedi, bir avuç içti. Onlar işte Talut'la birlikte yollarını sürdürdüler. Talut zerre kadar moralini bozmadı. Çünkü Allah öyle diyordu. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Nice az grupları Allah nice çok gruplara galip getirmiştir dediği, arkadaşlarının patır patır dökülüşüne, kendisinin yalnız bırakışlarına zerre kadar üzülmedi. Yoluna devam etti ve nihayet Kudüs'te o anda Calut vardı. Talut'un ordularıyla, İslam ordularıyla küfrün ordusu, Calut'un ordusu karşı karşıya geldi. Allah Talut'un ordusuna yardım edip Calut'un ordusunu yendiler. Hatta Talut'un ordusunun içinde, yani Müslümanların içinde Davut isminde küçücük bir çocuk vardı. Elindeki sapan taşıyla Calut'u, küfrün komutanını o öldürmüştü. Daha sonra o bir peygamber olacaktı Davut Aleyhisselam. Talut da ona kızını verecekti. Ve Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselamlar dönemi başlayacaktı Filistin bölgesinde. Ama ben ondan önce şunu söyleyeyim. Şu anda roller değişmiş. Şahıslar değişmiş. Bakın, dünkü Calut'un ordusunun yerinde şu anda Yahudiler var. Dünkü Davut'un ve Talut'un ordusunun yerinde şu anda Müslümanlar var. Dün Talut'un ordusunun içindeki küçücük Davut Calut'u öldürmüştü. Bugün şu anda Müslümanların içindeki Davutlar ellerindeki sapan taşıyla Calut'ların üstüne yürüyorlar. Dün Calut'un ordusu tepeden tırnağa demirler içinde, zırhlar içindeydi. Bugün Müslümanların elinde sapan taşı, bugün Calut'un ordusu, yani Yahudiler gerçekten tepeden tırnağa demirler içinde, zırhlar içinde. Bugün de o Filistinli Davutlar Allah'ın izniyle kesinlikle inanın ki çok yakın bir süre içinde ellerindeki sapan taşlarıyla, Allah'ın yardımıyla şu anda Calut'un yerini alan şu Yahudilerin işini bitirecek. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın. İşte adım adım adım Müslümanlar ona doğru gidiyorlar. Evet, Kudüs ikinci defa fethedildi. Davut ve Süleyman Aleyhisselamlar döneminde Müslümanlar gerçekten o bölgede çok izzetli ve şerefli bir hayat yaşadılar. Yeryüzünde zirve noktada kulluk ortaya koydular. Ama Davut Aleyhisselam'ın ve Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra dediler ki Süleyman bir peygamber değildi, o bir sihirbazdı. Şeytanın bu taktiğine, bu ihvasına kapıldılar. Onlar da peygamberler yolunu terk ettiler. Kitaplarını tahrif ettiler ve sihre yöneliverdiler. Sihir neydi? Sihir beyazı siyah, siyahı beyaz gösterme el çabukluğudur. Sihir hakkı batıl, batılı hak gösterme el çabukluğudur. Tıpkı şu andaki Kur'an'ı ve sünneti bırakıp demokratik ve layık bir hayata yönelen Müslümanlar gibi o günkü İsrailoğulları da kitaplarını ve peygamberlerini bıraktılar, kitaplarını tahrif ettiler ve beşeri sistemlerin peşine, sihirlerin peşine düşüverdiler. Ve işte o andan itibaren İsrailoğullarının hayatında Yahudileşme süreci başlıyordu. İşte o andan itibaren tümüyle İslam'ı bırakmışlar, kitaplarını ve elçilerini bırakmışlar, Yahudileşme süreci başlıyordu İsrailoğullarının hayatında. O andan itibaren yüzlerce Allah'ın elçisi geldi kendilerine, onların kimisini öldürdüler, kimisini yalanladılar. İşte onlardan iki tanesi, Allah onların ismini bizzat zikrediyor, Zekeriya aleyhisselam, onu şehit ettiler, onun oğlu Yahya aleyhisselam, onu da şehit ettiler. En son gelen elçi İsa aleyhisselamı da öldürmeye teşebbüs ettiler. İsa aleyhisselama da hayat hakkı tanımadılar. Ama İsa aleyhisselamı öldürmeye muvaffak olamadılar. Allah bir havariyi İsa aleyhisselamın suretinde onlara gösterdi. O havariyi öldürdüler. İsa aleyhisselama da hayat hakkı tanımadılar. İşte Yahudileşme sürecine girdikleri bu andan itibaren Allah-u Teala Hazretleri yeryüzünün güçlü kuvvetli devlet başkanlarını onların üzerine musallat etti. İkinci defa işte o büyük ordular Kudüs'e girdiler, evlerinin içine kadar girdiler, onları yakaladılar, cezalandırdılar, büyük bir kısmını öldürdüler, yine bir kısmını da boyunlarına ip takıp kürekçi olarak, köle olarak tüm dünya pazarlarına sattılar. İşte Yahudiler hayatlarında böylece ikinci bozgunu da yaşamış oldular. İşte o Yahudilerden bir kısmı son peygamberin, ahir zaman nebisinin Suudi Arabistan yarımadasında çıkacağını önceden duydukları için, bildikleri için bir kısmı gelip Medine'ye yerleşti, bir kısmı da Hayber civarına gelip yerleştiler. Niye? Çünkü önceden peygamberlerinden duymuşlardı, önceki kitaplarından okumuşlardı ki ahir zaman nebisi, son kurtarıcı, son peygamber o bölgede zuhur edecekti. Onun için bir kısmı gelip Medine'ye yerleşti, bir kısmı da işte Hayber civarına gelip yerleşti. Bakın işte bu ayetlerin geldiği dönemde, hicretten takriben bir yıl önce Rabbimiz o Yahudilere seslenmeye başlamış. Ey Yahudiler, işte beklediğiniz peygamber geldi, haberiniz olsun diye yavaş yavaş Rabbimiz sözü onlara doğru yöneltiverdi. Bakın Medineli Yahudiler bu ayetlerin geldiği dönemde bir peygamber beklentisi içindelerdi. Şu kısa özeti yapayım, daha önceki derslerimde de ifade ettim. Medine'de Yahudiler var, bir de putperest Araplar var. Putperest Araplar, Evs ve Hazreç kabilesi, hiçbir inancı olmayan putperest Araplarla tek Tanrı'ya inandığını iddia eden Yahudiler var Medine'de. Zaman zaman Araplarla, putperest Araplarla Yahudiler arasında kavgalar, savaşlar çıkıyor. Sayısal çoğunluk Arapların elinde olduğu için Araplar çokça Yahudilere galip geliyor. Yahudiler her yenilgiyi tattıkça putperest Araplara şöyle hava atıyorlardı. وَكَانُ مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Allah Bakara suresinde diyor ki, onlar Araplara karşı şöyle diyorlardı, bekleyin hele, ahir zaman nebisi geliyor. Hele bekleyin bakalım, ey putperest Araplar, biz ahir zaman nebisini bekliyoruz. Allah ahir zaman nebisini gönderecek çok yakında. Onun ayak sesleri kulağımıza gelmeye başladı. Onun gölgesi üzerimize düşmeye başladı. Nerede kaldı? Geç kaldı. Bugün yarın zuhur etmesi yakındır. Onun adı Ahmet'tir. Allah ona Furkan diye bir kitap indirecek. Onun kıblesi Kabe olacak. Biz o ahir zaman nebisine iman edeceğiz. Onun arkasında güçlü kuvvetli bir ordu oluşturup sizin de putlarınızın da kökünü kazıyacağız. Ey putperest Araplar diye yıllar yılı o Yahudiler Araplara hava atmışlar ve son elçinin gelişiyle zafer bekleyişi, işte üstünlük bekleyişi, fetih bekleyişi içine girmişler. Yıllar böyle geçmiş ve nihayet Mekke'den Medine'ye gelen bir kervan bir gün bir haber getirmiş. Kervanın getirdiği haber şudur: Mekke'de Muhammed isminde, Ahmet isminde bir peygamber zuhur etmiş, Allah ona bir kitap indirmeye başlamış diye bir haber gelince, önce bakın Yahudilerden önce putperest Araplar, dinle diyanetle hiç mi hiç ilgisi olmayan, Allah peygamber tanımayan putperest Araplar kulak kabartmışlar. Eyüs ve Hazreç kabilesi. Kendi kendilerine diyorlar ki, yahu galiba yüzyıllardır şu Yahudilerin, şu bizim düşmanlarımızın haber verdiği peygamber galiba zuhur etmiş. Elimizi çabuk tutalım, bu şerefi onlara kaptırmayalım. Onlardan önce o peygambere biz iman edelim, o şerefe biz sahip çıkalım demişler. Bakın şu Allah'ın hikmetine bir heyet gönderiyorlar Medine'den. Peygamber Efendimiz de gizlice birinci akabe denen toplantıyı yapıyor bu heyet. Birinci akabe biatı dinliyorlar peygamberimizi. Oracıkta iman ediyorlar ve hemen geri dönüyorlar. Medine'de çok güzel bir çalışma içine giriyorlar. Medine'de İslam'ın girmediği ev kalmıyor. İkinci sene, aradan bir yıl geçiyor. 75 kişilik bir heyetle, bu sefer daha kalabalık bir heyetle tekrar Mekke'ye gidiyorlar. İkinci akabe biatını gerçekleştiriyorlar ve Peygamber Aleyhisselam'a diyorlar ki, ya Resulallah, Medine'yi biz size hazır hale getirdik. Medine bir İslam şehrine dönüştü. Medine hicrete hazırdır. Kavminiz size iyi davranmıyor ey Allah'ın Resulü. Başımızın üstünde yerin var. Buyur Medine'ye Müslümanlarla birlikte diye o heyet, Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'ı, Mekkeli Müslümanları Medine'ye davet eder. Bakın Yahudiler iman etmezler. Yani düşünebiliyor musunuz? Hiç dinle, diyanetle ilgisi olmayan putperest Araplar Müslüman oldu. Ama yüzyıllardır o son peygamberi, ahir zaman nebisini bekleyen Yahudiler iman etmediler. Bakın Allah Bakara suresinde diyor ki, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. O bildikleri, bekledikleri peygamber gelince, ma arafu, bildikleri, avuçlarının içini bildikleri gibi o son peygamberi biliyorlardı. Öz oğullarından daha iyi tanıyorlardı. Ama bildikleri, tanıdıkları, yolunu gözleyip durdukları son peygamber kendilerine gelince inkar ediverdiler, reddediverdiler. Niye? Dediler ki, ya bu peygamber bizden çıkmadı. Bizim familyadan, bizim ırktan, bizim İsrail oğullarının içinden çıkmadı. Allah o elçisini bizden değil de ümmilerden seçti, Araplardan seçti. İnanırsa ona Araplar inansın, biz ona iman etmek zorunda değiliz deyiverdiler. Bir ırkçılık yaptılar. Böylece son peygambere iman etmediler. Bakın, son fırsatı kaçırdılar. Yahudi ve Hristiyanlar, son kitaba iman etmeyenler, son peygambere iman etmeyenler aslında kendi kitaplarına da samimi olarak iman etmediklerini, kendi peygamberlerine de samimi olarak iman etmediklerini böylece ortaya koydular. Bakın, eğer bu adamlar kendi kitapları olan Tevrat'a ve İncil'e samimiyetle iman etmiş olsalardı, yani Allah'ın yeryüzüne program gönderdiğine, vahiy gönderdiğine, Allah'ın insan hayatına karıştığına, Tevrat'ı ve İncil'i bunun için gönderdiğine samimiyetle iman etmiş olsalardı, şimdi de aynı kaynaktan gelen bu son kitaba iman etmek zorunda kalırlardı, değil mi? Eğer kendi peygamberlerine samimiyetle iman etmiş olsalardı, Allah yeryüzünde elçi seçer, Allah vahiyine odak nokta seçer, Allah ona vahiy gönderir. O yasal örneği rehberliğinde Allah biz kullarından kulluk ister diye kendi peygamberlerine, Musa Aleyhisselam'a ve İsa Aleyhisselam'a samimiyetle iman etmiş olsalardı, aynı kaynaktan seçilen son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a da iman etmek zorundalardı. İşte onlar son kitaba inanmamakla son peygambere iman etmemekle aslında kendi kitaplarına da samimiyetle inanmadıklarını, kendi peygamberlerine de samimiyetle inanmadıklarını ortaya koyuverdiler. Bakın Allah son seslenişini şöylece yapıyor. Asa Rabbukum, umulur ki Rabbiniz en yerhamekum, size merhamet eder. Ey Yahudiler! Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Bakın benim size son mesajım, son çağrım. Gelin karşınıza son bir fırsat daha çıkardım. İşte benim peygamberim beklediğiniz ahir zaman nebisi Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Ayağınızın dibine kadar geliyor. Gelin bu son şansınızı kullanın. Gelin benim bu son seslenişime değer verin. Son peygamberime iman edin. Son kitabıma iman edin. Ve in uttum utna değilse, bakın ifadenin güzelliğine, eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Ve in uttum utna, siz dönerseniz biz de döneriz. Ne demek istiyor Allah? Siz eğer bize kulluğa dönerseniz, tarihteki o aziz ve şerefli günlerinizi size göstermeye biz de döneriz. Siz eğer bize imana, bize kulluğa dönerseniz biz de size lütuflarda bulunmaya döneriz. Tarihteki aziz ve şerefli günlerinizi size yaşatmaya biz de döneriz. Ama ve in uttum utna, yok eğer siz tekrar isyanlarınıza, küfürlerinize dönerseniz biz de tarihte sizin burunlarınızı sürttüğümüz günlere döneriz. O kralları, o büyük devletleri Mescid-i Aksa'nın üstüne gönderdiğimiz gibi evlerinize girip de sizi birer birer yakalayıp öldürdükleri günlere biz de tekrar döneriz. Sizi cezalandırmaya biz de tekrar döneriz. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ حَص۪يرًا. Şunu unutmayın ki Allah diyor, biz cehennemi insanlar için bir hapishane kıldık. Kuşatıcı bir azap mahalle kıldık. Siz bilirsiniz ey Yahudiler, isterseniz küfrü tercih edip cehenneme gidin, isterseniz imanı ve kulluğu tercih edip cennete gidin. İşte Rabbimiz bu suresinde İsrailoğullarına hitap etti ama aynı hitap bizim için de geçerli. وَاِنْ عُبْتُمْ عُدْنَا. Ey Müslümanlar, bir düşünsenize, bana kulluğa döndüğünüz dönemlerde Abbasi olarak, Emevi olarak, Endülüs Emevileri olarak, Selçuklular, Osmanlılar olarak ben yeryüzünde size nasıl aziz ve şerefli bir hayat lütfettiysem, siz de tıpkı İsrailoğulları gibi kitabınızı ve peygamberinizi bırakıp da beşeri sistemlere, demokrasi ve laikliğe yönelince ben sizin de burnunuzu yere sürterim. Bir dönem yaptı Allah onu. Düşünün. Mesela bir Moğol istilasını gönderdi Allah bize. Moğollar Anadolu'yu çekirge gibi kuşattılar. Irzına geçilmedik bir tek Müslüman kadın kalmadı. Hatta tüm dünya tarihçileri artık İslam bitti, bir daha yeryüzünde İslam'dan kimse söz edemez dedi. Öyle bir bozgunu Allah bize yaşattı. Sonra Müslümanların nefesiyle Moğol askerlerinin yarısından fazlası Müslüman oldu. Allah yeniden Müslümanlara güç kuvvet verdi. Sonra Haçlı seferleriyle bizim de burnumuzu yere bir sürttü Allah. Sonra yeniden bize güç kuvvet verdi. Öyleyse bu ayetler sadece İsrail oğullarına, Yahudilere hitap eden ayetler değil, aynı zamanda bize de seslenen ayetler. Şu Yahudilerin Peygamber Aleyhisselam'dan sonraki hayat serüvenlerini gelecek derse bırakmak ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden Rabbimizin öteki ayetlerini tanımak üzere tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil âlemîn.